Kenyeret veszek elsőnek, aztán megyek a piacra. Alma. Nem voltam, de mit hagyom? Kenyeret bővesz, hogy többet, ha legyen. Veszek meg itt 3 darabot, hogy tudom menni. És aztán így megyek tovább. Menjek az erre. Ez zárt? Nem zárt. Ja, nem oda akart. Így beakad valahova. Na, szesz!